กับธรรมสองคำนี้ความหมายก็ต่างกันมากนะแต่ว่ามันก็สามารถจะอยู่ด้วยกันได้อย่างเช่นเวลาเราทำงานทั้งโลกจะเป็นทำอาชีพการงานหรือว่าหาเลี้ยงชีพเนี่ยเราก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกันได้ระหว่างที่เรากินข้าวอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ทางโลกนะคือหล่อเลี้ยงร่างกายเราให้ปกติเราก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกันได้เรานั่งรถไปทำงานรถติดเราก็ปฏิบัติธรรมในเวลาเดียวกันได้งานทางโลกกับงานทางธรรมมันไปด้วยกันได้นะอย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านเน้นอยู่เสมอคือการทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมงานในที่นี้ท่านหมายถึงงานที่เราทำในชีวิตประจำวันหรือจะเรียกว่าเป็นงานทางโลกก็ได้อาบน้ำถูฟันทำครัวพวกนี้ก็เป็นเรื่องทางโลกโลกแต่ว่ามันก็ไม่ได้แยกขาดการปฏิบัติธรรมอย่างไรก็ตามในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญแล้วเนี่ยหลายเรื่องนี่มันก็โลกกับธรรมนี่ก็ไปคนละทางนะเช่นความสุขทางโลกนี่ก็เกิดจากการมีสิ่งเร้ากระตุ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายจะเป็นหนังเพลงแสงสีอาหารหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์พวกนี้มันก็ล้วนแต่มุ่งที่การกระตุ้นกระตุ้นผัสสะกระตุ้นตาหูลุ้นดิ้นจมูกกายและความสุขทางโลกมันอยู่ตรงนั้นไปกินอาหารนี่ก็ต้องมีแสงสีมีเพลงกล่อมต้องมีอาหารที่กระตุ้นลิ้นแต่ความสุขทางธรรมนี่มันตรงข้ามคือความสงบไม่ต้องการสิ่งเร้าคนที่มุ่งความสุขทั้งโลกมาวัดมาอยู่ป่าก็จะผิดหวังเพราะว่ามันไม่มีแสงสีไม่มีสิ่งเร้าแต่ว่านั่นแหละคือที่ที่พระโยคาวจรหรือว่านักปฏิบัติธรรมได้พบกับความสงบและได้เข้าถึงความสุขแล้วคนที่ปรารถนาความสุขทางโลกก็ไม่เข้าใจนะที่พระหรือว่านักปฏิบัติธรรมมาใช้ชีวิตในป่าที่ไม่มีแสงสีสิ่งเร้าเพราะเขาไม่เข้าใจว่าความสงบนะมันเป็นความสุขอันนี้แหละเรียกว่าความสุขทางธรรมในที่พุทธเจ้าตรัสว่าสุขอื่นนี่ความสงบไม่มีความก้าวหน้าทางโลกนะก็วัดกันที่ว่ามีมากเท่าไหร่มีเงินมากเท่าไหร่มีเงินเดือนมากเท่าไหร่ได้โบนัสผลตอบแทนมากเท่าไหร่พี่น้องบางทีก็วัดกันว่าเนี่ยใครประสบความสำเร็จในชีวิตก็วัดกันที่ว่ามีเงินในธนาคารมากเท่าไหร่ว่ามีเงินเดือนมากเท่าไ บางทีพ่อแม่ก็วัดความสำเร็จหรือความเจริญก้าวหน้าของลูกก็จากเงินเดือนใครลูกคนไหนเงินเดือนน้อยก็ถือว่าไม่ประสบความเจริญก้าวหน้าหรือความสำเร็จอันนี้ก็เป็นมาตรฐานของคนในปัจจุบันหรือว่าคนที่มุ่งความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าทางโลกต้องมีเงินเยอะๆต้องมีรถหลายคันต้องมีบ้านหลายหลังรวมทั้งบริษัทบริวารแล้วก็ยศศักดิ์อัครฐานสรรเสริญยศลาภอันนี้แหละคือเครื่องวัดความเจริญก้าวหน้าทางโลกแต่ว่าทางธรรมเนี่ยความเจริญก้าวหน้าวัดกันตรงที่ว่ามีความสุขโดยพึ่งพาสิ่งเหล่านี้น้อยเท่าไหร่ยิ่งพึ่งพามันน้อยเท่าไหร่แล้วก็สามารถจะมีความสุขได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่เจริญก้าวหน้าในทางธรรมความเจริญก็ทางธรรมก็แสดงออกด้วยการที่สละอย่างพระพุทธเจ้ามีเป็นผู้ที่มุ่งสละโลกในขณะที่ความคาดหวังของพระบิดาพระเจ้าสุทโธทนะก็หวังจะให้เจ้าชายสิทธัตถะนี้ครองโลกแต่ว่าท่านกลับสละโลกเสียใจมากแต่การที่พระองค์สละโลกและสามารถจะพบความอิสระความสุขภายในนั่นก็ถือว่าเป็นนะความเจริญสูงสุดนะของในทางธรรมแล้วก็มีพระสงฆ์เป็นแบบอย่างนะที่มุ่งสละสิ่งเหล่านี้แล้วก็สามารถจะอยู่ได้อย่างมีความสุขก็มีอาศัยเพียงแค่อัฏฐบริขารหรือบริขารแปดก็อยู่ได้นะอย่างมีความสุขความก้าวหน้าทางธรรมนี่เขาว่ากันที่ว่ามีความสุขโดยพึ่งพาวัตถุน้อยที่สุดซึ่งนี้ก็สำคัญความสงบด้วยเพราะว่ามีมากเท่าไหร่เนี่ยความสงบก็ลดลงแล้วก็มีความวุ่นวายมาแทนที่ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยก้าวแรกหรือขั้นแรกของการปฏิบัติในพุทธศาสนาคือการให้ทานการให้ทานนี่ก็คือการสละไปเริ่มจากการสละวัตถุสละวัตถุสิ่งของก็เพื่อสละสิ่งที่ลึกซึ้งที่อยู่ภายในก็คือความยึดติดยึดติดถือมั่นในวัตถุยิ่งสละออกไปนะมากเท่าไหร่ใจก็เบาใจก็โล่งโปร่งรวมไปถึงการสละกิเลสนะโลภโกรธหลงสละอุปาทานลงไปถึงการสละความยึดติดถือมั่นในตัวตนยิ่งถ้าสละออกไปนะเริ่มจากภายนอกคือวัตถุสิ่งของจนกระทั่งแม้กระทั่งกิเลสภายในก็สละไปอย่างหมดสิ้นก็จะพบกับอิสระภาพความสุขอย่างเหลือประมาณที่เรียกว่านิพพานก็มีรูปแบบของพระสงฆ์เป็นแบบอย่างว่าชีวิตในดวงคติในทางธรรมหรือความก้าวหน้าในทางธรรมก็ดูที่เนี่ยการที่มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายได้พึ่งพาวัตถุสิ่งเสพน้อยที่สุดอันนี้ก็รวมไปถึงไม่ใช่แค่ลาภแต่รวมถึงยศสรรเสริญด้วยแต่ว่าในโลกนะแห่งความเป็นจริงมันก็หนีไม่พ้นนะพวกลาภยศสรรเสริญขณะพระพุทธเจ้ามีสละโลกมาแล้วนะ ก็ยังมีผู้คนมากมายถวายลาภสักการะแล้วก็รวมทั้งยศให้ยศในที่นี้คือความเคารพนับถือยกย่องว่าท่านเป็นธรรมราชาแต่ว่าในใจของพระองค์นี่ไม่ได้ติดมั่นถือมั่นกับมันเลยการสละสิ่งของนะอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นไม่ได้แปลว่าไม่ต้องมีอะไรเลยนะอาจจะมีได้แต่ว่าไม่ยึดมุ่งที่จะสละออกไปให้เป็นประโยชน์อย่างพระศิวลีเนี่ยนะเป็นไอเอตทัคคะด้านลาภเลยเป็นผู้ที่ได้ลาภนี่มาอย่างง่ายดายมากแม้กระทั่งพระพุทธองค์ก็เปรียบไม่ได้นะสู้ไม่ได้มีคราวหนึ่งพระองค์จะเสด็จไปหาผู้เสด็จเป็นพระเลวัตถะซึ่งเป็นน้องชายพระสารีบุตรอยู่ในที่ไกลต้องผ่านป่าก็มีทางแคบอยู่สองทางทางหนึ่งผ่านผู้คนผ่านชุมชนแต่ว่าไกลอีกทางเป็นทางลัดสั้นแต่ว่าไม่มีชุมชนอาศัยอยู่พระเจ้าก็ถามว่าศิวลีมาด้วยหรือเปล่าก็ได้คำตอบว่ามาพระองค์ก็เลยตัดสินใจไปทางที่ลัดสั้นทั้งนั้นที่รู้ว่าไม่มีชุมชนผู้คนอาศัยอยู่แต่ก็ไปเพราะเชื่อแน่ว่าลาภนี้ไม่ขาดแล้วก็จริงด้วยนะเทวดาก็เอาลาบมาตัวมาก็ทำให้ไม่ขาดอาหารสามารถที่จะมีอาหารเลี้ยงดูหมู่คณะจนกระทั่งไปถึงจุดหมายปลายทางได้อันนี้พุทธเจ้าก็ต้องพึ่งพระศิวลีนะเพราะว่าท่านมีเรียกว่าบุญญาบารมีในทางนี้มากกว่าพระพุทธองค์แต่พระศิวลีนี้ท่านมีเพื่อที่จะท่านได้มาเพื่อที่จะถวายเพื่อที่จะสละออกไปให้เป็นประโยชน์และความก้าวหน้าในทางธรรมไม่ได้แปลว่าต้องอยู่อย่างยากจนนะสำหรับพระจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าสำหรับคฤหัสถ์นะซึ่งต้องอยู่ในทางโลกก็อาจจะได้ทรัพย์หรือแสวงหาทรัพย์มาแต่ไม่ใช่เพื่อปลนเปลือยตัวเองหรือไม่ใช่เพื่อครอบครองสะสมให้มีมากที่สุดแต่เพื่อที่จะใช้ออกไปให้เป็นประโยชน์เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงดูบุตรภรรยาบริษัทบริวารรวมทั้งผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากเรียกว่าเป็นเจ้านายของทรัพย์ไม่ใช่เป็นทาสของทรัพย์อันนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ที่มีความก้าวหน้าในทางธรรมไม่มุ่งครอบครองแต่มุ่งที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์หรือสละออกไปแต่บางครั้งเมื่อถึงจุดที่ต้องเลือกว่าจะเอาทรัพย์หรือจะเอาธรรมะนะผู้ฝ่ายธรรมก็จะเลือกธรรมะยอมสูญเสียทรัพย์นะอย่างในสายพุทธกาลก็มีตอนหนึ่งนะพระโสนะได้กลับมาอย่างบ้านเกิดพระโสนะนี่เป็นพระอรหันต์แล้วนะก็จะเป็นพระโสนะกุติกันนะมารดาก็ต้อนรับแล้วก็นิมนต์ท่านแสดงธรรมในตอนค่ำก็มีเพื่อนของมารดาหลายคนแล้วก็มาฟังธรรมก็มีเศรษฐีมีคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่นานๆเราจะได้ฟังธรรมระหว่างที่ฟังธรรมนั่นเองเนี่ยก็มีโจรนะตามเรื่องก็ว่า500คน500แต่ว่ามากก็เสียโอกาสในขณะที่ผู้คนไปฟังธรรมก็เข้าไปปล้นเอาทรัพย์สมบัติของเศรษฐีมีคนนี้ซึ่งเป็นเพื่อนของมารดาพระโสนะนะ ทั้งหมดนี้เนี่ยเศรษฐีนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าหัวหน้าโจนี่มาแอบซุ่มอยู่ข้างนอกศาลาเพื่อดูลาดเราเราก็ตั้งใจว่าถ้าเกิดนางเศรษฐีนี้คนนี้เนี่ยรู้แล้วก็จะหาทางป้องกันทรัพย์สมบัติของตัวก็จะฆ่าให้ตายคาที่เลยก็บังเอิญนะระหว่างนั้นเนี่ยนางมีเหตุให้ต้องให้คนใช้เนี่ยแปลของที่บ้านคนใช้ไปที่บ้านก็ไปเห็นโจรกำลังขนย้ายเข้าของทรัพย์สมบัติมีค่ามีราคามากก็รีบมาบอกนะเศรษฐีนี้เศรษฐีนี้กำลังฟังธรรมอยู่พอคนใช้มาบอกก็รู้สึกว่าเป็นความรำคาญนะเพราะว่าฝ่ายธรรมมากกว่าไม่ค่อยห่วงทรัพย์ก็เลยบอกรังบอกคนใช้ว่าเขาจะขนก็ขนไปให้ฉันจะฟังธรรมนะเพราะว่าโอกาสนี้หาได้ยากหัวหน้าโจรนี่ได้ฟังนะได้ยินก็ประหลาดใจว่าทำไมนะถึงธรรมะนี่มันถึงมีค่าขนาดที่เรียกว่ายอมที่จะสละทรัพย์ก็นั่งฟังนะนั่งรอจนจบนะแล้วก็ไปแสดงตัวกับเศรษฐีนีว่าเนี่ยว่าจะมาขโมยเอาทรัพย์นะแต่แปลกใจที่เศรษฐีนีเนี่ยสนใจทรัพย์มากกว่าทรัพย์ถ้าสนใจธรรมะมากกว่าทรัพย์ก็เกิดความศรัทธาขึ้นมานะเมื่อได้ฟังนะเหตุผลคำอธิบายของเศรษฐีนีก็เกิดศรัทธาในธรรมะขึ้นมาก็ไม่รู้อีกท่าไหนก็เลยตัดสินใจออกบวชแล้วก็ชวนลูกน้องบวชด้วยในที่สุดเนี่ยทั้งหัวหน้าโจรแล้วก็ลูกน้องก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มาเป็นโจรนี่ก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้นะเช่นเดียวกับพระเช่นเดียวกับองค์คลีมานอันนี้เรียกว่าโจรกักใจก็เป็นตัวอย่างคนที่ยอมสละทรัพย์เพื่อธรรมะถ้าเกิดนางนี่เลือกเอาทรัพย์มากกว่าธรรมะก็คงจะตายเพราะโจรนี่กล้าจะฆ่าอยู่แล้วนี่ก็เป็นความแตกต่างระหว่างคนที่หวังความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมกับคนที่หวังความเจริญก้าวหน้าในทางโลกทางโลกนี่ต้องมีมากๆนะแต่ทางธรรมนี่ความเจริญหรือความสุขวิธีการสละออกไปเริ่มจากการสละวัตถุสิ่งของแล้วก็ลงลึกไปถึงการสละความยึดติดภายในสละโดยเพราะโลภโกรธหลงต้องสละไปมากที่สุดในทางโลกนี่อาจจะมุ่งกระตุ้นความในทางโลกนี่อาจจะกระตุ้นความโลภให้มากเขาเชื่อว่ายิ่งมีความโลภมากยิ่งดีมันมีนักค้าหุ้นคนหนึ่งในอเมริกาเมื่อ20-30 ปีที่แล้วเขาบอกว่าเนี่ยโลภะเนี่ยดี greed is good นะ greed แปลว่าโลภเนี่ยแหละดีเพราะว่าโลภมันทำให้รวยแต่ทางธรรมเนี่ยยิ่งต้องสลัดละความโลภไปชีวิตทางโลกเป็นที่ผู้คนที่มุ่งความสำเร็จทางโลกคือเดินหรือปล่อยชีวิตไปตามกระแสกิเลสแต่คนที่มุ่งความก้าวหน้าในทางธรรมนี่ทวนกระแสกิเลสทวนกระแสกิเลสคือโลภโกรธหลงยิ่งมันอยากจะผลักไปทางไหนนะก็ยิ่งต้องขัดขืนไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกระแสกิเลสแต่ว่าการทวนกระแสกิเลสก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะโดยเพราะชีวิตที่ปล่อยไปตามกระแสกิเลสมาตั้งแต่เล็ก แต่ว่าของแบบนี้มันฝึกได้ฝึกทั้งด้วยการให้ทานการรักษาศีลและที่สำคัญคือการภาวนาทานนี่เป็นเรื่องการปฏิบัติกับวัตถุศีลนี่เป็นเรื่องการรักษากายวาจาให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนใครส่วนภาวนาที่เป็นการฝึกจิตฝึกใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการที่จะทวนกระแสกิเลสการที่เราเจริญเมตตาอย่างที่ได้สาธยายหรือว่าได้พิจารณาเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็เป็นการทวนกระแสกิเลสนะคือทวนกระแสโทสะความโกรธนี่มันก็มุ่งที่จะทำลายล้างหรือว่าอย่างมากก็มุ่งร้ายด้วยการแช่งชักหักกระดูกแต่ว่าการเจริญเมตตาเนี่ยมันย้อนสอนมันทวนกระแสกิเลสแทนที่จะมุ่งร้ายกับมุ่งเกิดครับมุ่งให้เขาได้รับความสุขเป็นความปรารถนาดีที่จริงเนี่ยมันมีวิธีง่ายๆนะที่จะช่วยในการทวนกระแสกิเลสได้เป็นการทวนกระแสอีกแบบหนึ่งก็คือการกลับมาดูใจของตัวเองนิสัยความเคยชินของคนเราเนี่ยจิตชอบส่งออกนอกเรามีตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยด้วยแล้วแต่เป็นเครื่องมือเพื่อที่จะรับรู้โลกภายนอกแต่ถ้าเราใช้แต่ตาหูจมูกลิ้นกายโดยที่ไม่ฝึกจิตเลยเนี่ยจิตมันก็จะส่งออกนอกไปตามรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ได้รับแต่ถ้าปล่อยใจแบบนั้นเนี่ยนะใจก็ไม่มีเครื่องป้องกันความทุกข์หรืออันตรายก็สามารถที่จะมาครอบงำกำกับจิตใจได้สมัยก่อนเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันมาจากภายนอกนะทุกข์มาจากสุนทาราสัตว์จากงูเงี้ยวเขี้ยวขอแผ่นดินไหวภัยธรรมชาติรวมทั้งคนต่างเผ่านะก็ต้องระแวดระวังสิ่งภายนอกอย่างเต็มที่ยังไม่นับพิษภัยที่มาจากอาหารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติเขาก็พัฒนาตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยให้รู้สึกไวต่ออันตรายที่อยู่ข้างนอกนะเพียงแค่มีอะไรขยี้ขยับนะตาเราก็นะจับความเปลี่ยนแปลงนั้นได้ทันทีอันนี้ก็ทำให้มนุษย์เราเนี่ยสามารถจะเอาตัวรอดพ้นจากอันตรายมาได้จนถึงทุกวันนี้นะก็เป็นเวลาแสนเป็นเวลาล้านปีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยภัยที่มันบั่นทอนชีวิตของผู้คนข้างนอกนี่น้อยนะแต่มันมาจากข้างในก็มาจากโลภะโทสะโมหะมาจากอารมณ์นะความเครียดความโกรธความกลัวกลัดกลุ้มใจความน้อยเนื้อต่ำใจไอ้พวกนี้นี่มันสามารถที่จะนำพาหรือผลักผู้คนให้เจ็บป่วยกลัดกลุ้มหรือว่าถึงกับทำร้ายตัวเองได้คนทุกวันนี้ความเจ็บป่วยนะมันไม่ใช่เกิดจากภายนอกไม่ใช่เกิดจากโรคติดเชื้อแต่เกิดจากความเครียดก็ทำให้เกิดโรคมากมายความดันโรคหัวใจ นะมะเร็งแต่คนที่เราทุกข์กันทุกวันเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยภายนอกมากเท่ากับปัจจัยภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่เพียงแต่เราจะต้องระแวดระวังสิ่งภายนอกเท่านั้นนะแต่ต้องกลับมาดูใจด้วยเราต้องมันกลับมาดูใจของเราบ่อยๆนะมันย้อนสอนมันย้อนทิศนะจากที่เคยทำเป็นปกตินิสัยปกตินิสัยคือจ้องระวังเพ่งออกนอกนะเราต้องกลับมาดูใจด้วยอันนี้ก็เป็นการทวนกระแสอีกแบบหนึ่งนะแล้วก็เป็นการทวนกระแสที่ง่ายกว่าการทวนกระแสกิเลสแต่มันก็ส่งเสริมนะเพราะถ้าเราหันกลับมาดูใจเนี่ยแทนที่จะส่งจิตออกนอกกลับมาดูใจของเราอย่างสม่ำเสมอรวดเร็วฉับไวมันก็จะช่วยทวนกระแสลดทอนอำนาจของกิเลสหรือโลภะโทสะโมหะได้ด้วยถ้าคนเราพอมีอะไรมากระทบเนี่ยนะจิตมันพุ่งออกนอกแล้วมันใช้แต่ตาเนื้อแต่ลืมตาในเราทุกคนนี่มีตาในนะคือมีสติที่จะกลับมาดูใจของเราแล้วก็รักษาใจหรือว่าระวังจิตใจไม่ให้อารมณ์นะที่เป็นอกุศลครอบงำพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าอันตรายที่ปกปิดอันตรายที่ปกปิดอันตรายที่เปิดเผยเนี่ยก็คือพวกสิงสาราสัตว์นะพวกภัยธรรมชาติแต่อันตรายที่ปกปิดคือมันมองไม่เห็นแล้วก็มันคอยซุ่มโจมตีเราอยู่ไม่ได้โจมตีที่ไหนโจมตีที่จิตใจเราจะรักษาใจให้ปลอดจากอันตรายอย่างนี้ได้เราต้องมีสติกลับมาดูใจเสมอถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกเลยนะมันทำยากนะเพราะว่าจิตใจเนี่ยมุ่งออกไปรับรู้ภายนอกแล้วก็แสวงหาแต่สิ่งภายนอกตลอดเวลาเช่นทรัพย์ชื่อเสียงอำนาจบริษัทบริวารแล้วก็ในระหว่างนั้นก็จิตใจก็รุ่มร้อนเพราะความโลภรุ่มร้อนเพราะว่าความโกรธมีอุปสรรคขัดขวางก็ไม่พอใจเกิดโทสะขึ้นมาครั้งสูญเสียก็เศร้าใจแต่ถ้าเรากลับมาดูใจนะไม่ใช่มุ่งแต่แสวงหาภายนอกแต่กลับมาดูใจไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะครอบงำจิตใจเราไม่ได้แล้วก็มันเป็นจุดเริ่มต้นนะของการที่จะขจัดปัดเป่ากิเลสโลภะโทสะโมหะออกไปจากจิตใจมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยเพราะสติเป็นเครื่องมือที่สำคัญสมัยหนึ่งเนี่ยเคยมีคนญาติโยมนะถามหลวงปู่ดูพรหมปัญโยแล้วคำถามน่าสนใจถามว่าหลวงปู่ช่วยบอกหน่อยเนี่ยธรรมะสั้นๆเกี่ยวกับปฏิบัติที่ทำให้โลภโกรธหลงมันหมดไปจากจิตใจเนี่ยทำยังไงนะหลายคนคงจะสนใจนะธรรมะสั้นๆนะที่ทำให้โลกเกิดลงมาไปจากจิตใจหลวงปู่ตอบสั้นๆคำเดียวเสียงฟังเสียงดังฟังชัดว่าสตินะสตินะสั้นที่สุดแล้วนะคำเดียวเท่านั้นสตินี่แหละนะมันจะเป็นตัวที่จะช่วยเป็นเครื่องมือนะในการที่จะขุดรากถอนโคนโลภโกรธลงไปจากจิตใจเพราะว่าสติเนี่ยนะมันช่วยทำให้เราเนี่ยกลับมารู้ทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็ไม่ปล่อยให้มันเข้ามาครอบงำใจเริ่มต้นที่ตรงนั้นนะซึ่ง ผลที่เกิดขึ้นทันทีคือความสงบนะเพราะว่ามันไม่มีกิเลสแล้วนี่มาทิ่มแทงหรือเผาลนให้เป็นทุกข์นะแต่พอการดูนะใจอยู่สม่ำเสมอก็จะพบต่อไปว่าไอ้ทุกข์นะความทุกข์ที่แท้เนี่ยโดยเฉพาะความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้มาจากไหนนะมันมาจากกิเลสเหล่านี้นั่นเองไม่ใช่เพราะว่ามีเงินในกระเป๋าน้อยไม่ใช่เพราะมีรถไม่ใช่เพราะมีรถแค่คันเดียวหรือไม่มีรถเลยไม่ใช่เพราะมีบ้านหลังเล็กหรือว่าเงินเดือนน้อยไม่ใช่เพราะคำพูดของผู้คนแต่เป็นเพราะโลภโกรธหลงในใจนี่เองเป็นเพราะความยึดติดถือมั่นหรืออุปทานไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันนะที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันนะแต่ว่าใช้คำต่างกันและเมื่อหันกลับมาดูใจแทนที่จะมัวส่งจิตออกนอกก็จะพบว่าไอ้ตัวการที่แท้ของความทุกข์ใจเนี่ยก็คือโลภะโทสะโมหะหรือว่าปัญหามานะทิฏฐิในจิตใจตัวนี้แหละคือสมุทัยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากนะเพราะว่าแทนถ้าเห็นตรงนี้แล้วแทนที่จะไปโทษคนอื่นโทษคนนั้นคนนี้ว่าทำให้เราทุกข์นะทำไมเขาไม่รู้ใจเราเลยนะทำไมถึงทำอย่างนี้นะทำไมถึงพูดอย่างนี้นะเราจะไม่หันไปโทษคนอื่นไม่โทษดินฟ้าอากาศไม่โทษเหตุการณ์บ้านเมืองแต่ว่าจะกลับมาจัดการกับจิตใจของตัวเองฝึกจิตฝึกใจนะให้มีสติให้มีปัญญาหรือว่าใช้สติและปัญญานี่เป็นเครื่องรักษาใจถ้าสติไม่ทำให้เห็นนะไปเรื่อยๆนะเห็นอะไรเห็นความจริงเห็นความจริงที่คนเรามักจะมองข้ามไปนะเห็นความจริงเรื่องรูปนามนะซึ่งมันถูกบดบังด้วยความคิดปรุงแต่งว่ามีเรามีตัวเราขึ้นมาเมื่อเราเจริญสตินะเริ่มจากการดูกายแล้วมาดูเวทนาดูจิตหรือพูดสั้นๆว่าดูกายดูใจเนี่ยไม่ว่าอยู่ในอิริยาบถใดมันก็จะเห็นว่าแท้จริงเนี่ยมันไม่มีเรานะมันมีแต่รูปกับนามมันมีแต่กายกับใจเวลาเดินเวลายกมือสร้างจังหวะเวลาตามลมหายใจก็ดีนั่นไม่ใช่เราเดินไม่ใช่เรายกไม่ใช่เราหายใจนะแต่มันเป็นรูปที่เดินรูปที่กำลังยกหรือว่าลมหายใจเวลาทุกข์เวลาโกรธมันไม่ใช่เราโกรธไม่ใช่เราทุกข์เวลาคิดไม่ใช่เราคิดนะแต่มันเป็นใจนะที่คิดใจที่ทุกข์หรือใจที่มันโกรธหลวงพ่อคำเขียนท่านใช้คำว่าสตินั้นเป็นตัวถลุงนะถลุงนี่เราใช้กับแร่นะเวลาเราจะแยกแร่ออกมาจากหินนะออกมาจากก้อนหินจะเป็นแร่ดีบุกจะเป็นทองจะเป็นเงินนะจะแยกออกมาได้มันต้องถลุงนั้นสติช่วยแยกรูปแล้วแยกออกมาเป็นรูปกับนามนะแต่ก่อนนี่มันเห็นเป็นตุ้นเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนแต่พอมีสติปุ๊บมันก็แยกออกมาแยกออกมาเป็นรูปกับนามไม่มีตัวเราไอ้ตรงนี้มันก็ทำให้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดขึ้นเห็นตามมาในเรื่องใจละนะ การเห็นความจริงเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้วางหรือว่าละสิ่งที่ละความยึดมั่นถือมั่นถ้าเราเห็นว่าเมื่อเราเห็นว่ามันอะไรก็ไม่เที่ยงรู้แล้วแต่เกิดดับไอ้ความที่จะยึดมั่นว่ามันทุกอย่างต้องเที่ยงต้องจีรังมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าเราเห็นว่ารูปกับนามนี่มันทุกข์ทั้งนั้นไอ้ความที่จะยึดมั่นหวังให้ทุกอย่างเป็นสุขให้ความสุขกับเราเนี่ยมันก็ไม่มีทิศทางงั้นถ้าเราเห็นความจริงว่ารูปกับนามกายกับใจไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไอ้ความที่คิดว่าเป็นเราเป็นของเรานะมันก็ไม่มีที่ตั้งเหมือนกันไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ช่วยทำให้การปล่อยวางนะมันเกิดขึ้นทีละน้อยทีละน้อยซึ่งก็ทำให้จิตเป็นอิสระได้ในที่สุดและความอิสระเหล่านี้มันก็นำมาซึ่งความสงบสงบจากกิเลสแล้วพอสงบจากกิเลสแล้วเนี่ยนะมันก็เป็นความสงบเย็นอย่างแท้จริงไม่ได้มีความที่จะอยากครอบครองอยากมีอยากเสพเพื่อปนเปื้อตรวจปนปนเปื้อกิเลสต่อไปนั่นเกิดให้ว่าสติมันเป็นเครื่องที่สำคัญมากและการที่สติจะเติบโตได้ทำงานได้รวดเร็วฉับไวก็เกิดจากการที่เรารู้จักมองย้อนสอนมองย้อนสอนคือมองเข้ามาดูที่ใจของเราไม่ใช่มองออกไปนอกตัวตะพึดตะพืออันนี้เป็นการทวนกระแสแบบหนึ่งทวนกระแสความเคยชินมองย้อนสอนมองย้อนสอนด้วยตาในคือสติไอตาเนื้อก็ยังต้องใช้อยู่เพื่อดำเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็เพื่อบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นแต่ขณะเดียวกันก็มีตาในที่ช่วยทำให้จิตใจปลอดภัยจิตใจเป็นสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่ไอเรื่องการที่จะทวนกระแสกิเลสเนี่ยนะจะไปรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากลำบากขอเพียงแต่ว่าให้เรารู้จักมองย้อนสอนกลับมาดูใจอยู่เสมอโดยเพราะเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาแม้ว่ามันจะทุกข์เพราะเสียงดังทุกข์เพราะคำพูดของใครทุกข์เพราะแดดร้อนทุกข์เพราะสูญเสียทุกข์เพราะถูกโกงอย่ามัวแต่ส่งจิตออกนอกกลับมาดูใจและตรงนั้นแหละนะและการทำเช่นนั้นแหละก็จะทำให้พบทางออกจากทุกข์ได้มันต้องทำบ่อยๆนะไอ้การที่เรามาเจริญสติเนี่ยก็เพื่อที่จะมาสร้างนิสัยใหม่นิสัยที่จะทวนกระแสความเคยชินรู้จักกลับมาตามดูรู้ทันกายและใจของตัวไม่มัวแต่ส่งจิตออกนอกไปตลอดเวลาโดยเพราะในเวลาที่เจอทุกข์ในเวลาที่มีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายต่างๆคำนี้ก็เป็นคำนี้ออกกราบครับ ติธรรมโน